Christina, nakosenga na yo bosananga, nasali nyonso ekoki po tosangana na mariage. Christina, nakosenga na yo bosananga, nasali nyonso ekoki po tosangana na mariage. Christina, kanisa moke nyonso yolobi na ngai, olobi na lukangisi ye po nazwa mbongo pe tobalana. Nga nakokoka te ya solo Christina, na vie ya ngai ya bomwana. Nalingi yo ya solo Christina, nakamati decision na maina miso. Sala Nicola mpona bosa na yo mwasi na ngai ya liboso wana mokini. Awana lobi nyonso nzoto ekoni ekoki po tosangana na mariage.